Dlaczego? To proste. Ascorbita Max wspomaga odporność. Ascorbita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 21 września, minęła 19. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Mimo kary TSUE nie będzie wstrzymania wydobycia w kopalni w Turowie, zapewnia premier. Jest dobry klimat i wola dialogu, słychać po spotkaniu medyków z Ministerstwem Zdrowia. Rosja winna zabójstwa Aleksandra Litwinienki, orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Skrajnie agresywna i szkodliwa, tak premier Mateusz Morawiecki ocenił decyzję Unijnego Trybunału Sprawiedliwości o nałożeniu na Polskę kary w wysokości 500 000 euro za każdy dzień kontynuowania pracy kopalni Turów. Polska podejmie wszelkie możliwe środki prawne, aby wykazać nieproporcjonalność kary, powiedział szef rządu. O szczegółach Mariusz Pieśniewski. Polska nie zamierza wyłączyć elektrowni w Turowie, o tym zapewnił premier Mateusz Morawiecki. Pytany o kary nałożone po decyzji w sporze z Czechami, podkreślił, że nie można zgodzić się na decyzję, która jest awykonalna, skrajnie agresywna i szkodliwa, dodał szef rządu. Ta decyzja jest zupełnie błędna, jest absolutnie arbitralna, oparta o błędne przesłanki. I ja się nie waham w taki sposób jednoznaczny tę decyzję określać. Mateusz Morawiecki tłumaczył, że Polska wykorzysta wszystkie możliwe środki, aby przedstawić naszą argumentację dla Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości i, jak powiedział, posługiwać się całym arsenałem argumentów społecznych i politycznych. Nie można dopuścić do tego, żeby poprzez wyrok taki jak ten zagrozić życiu i zdrowiu Polaków. Dziesiątki tysięcy miejsc pracy, bezpieczeństwo energetyczne zostało naruszone. Premier pytany przez dziennikarzy nie powiedział wprost, czy Polska odliczy karę w tej sprawie od naszej składki członkowskiej w Unii Europejskiej. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Medycy mówią o pierwszym kroku w stronę zakończenia impasu. Według Ministerstwa Zdrowia było to dobre spotkanie i początek dialogu. Po 4 godzinach w Warszawie zakończyły się rozmowy medyków z kierownictwem resortu zdrowia. A my łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed Centrum Dialog, gdzie trwały rozmowy. Agnieszko, co udało się ustalić i czy będą kolejne spotkania? Obie strony przedyskutowały harmonogram dalszych prac nad postulatami pracowników ochrony zdrowia i już wiadomo, że kolejna tura rozmów ruszy w czwartek przed południem. Nie mamy odpowiedzi na najistotniejszy element dotyczący wyliczenia przez Ministerstwo Zdrowia kosztu 104 miliardów złotych. Domagamy się tego od ubiegłego poniedziałku. Mam nadzieję, że otrzymiemy ją w czwartek. Mówiła szefowa Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok. Chodzi o wyliczenia resortu zdrowia, który podał, iż spełnienie wszystkich postulatów medyków kosztowałoby ponad 100 miliardów złotych. Zarówno dzisiejsze, jak i czwartkowe rozmowy ze stroną związkową prowadzi wiceminister zdrowia Piotr Bromber. Dzisiaj weszliśmy w proces dialogu. Udało się spotkać. Myślę, że to jest wartość sama w sobie. Mamy ustalony harmonogram kolejnych spotkań. Szczegółowo, bardzo, bardzo szczegółowo omówiliśmy punkt po punkcie. Była możliwość zadawania pytań. Medycy protestują od ponad tygodnia w stolicy przed kancelarią premiera. Rozstawili białe miasteczko, a wcześniej odbył się marsz ulicami Warszawy. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Jest decyzja. Rada Ministrów rekomenduje trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19, m.in. dla pracowników służby zdrowia i osób po 50 roku życia. Jeszcze w tym tygodniu liczba chorych z koronawirusem przekroczy 1000, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dlatego tak ważne są szczepienia. Ta dawka będzie, która już w tej chwili także jest wykonywana dla tych osób, które są na przykład w czasie chemioterapii, czyli chorują na choroby nowotworowe, także dla osób dializowanych z HIV-em i z innymi schorzeniami, które w naturalny sposób obniżają odporność. Także chcemy tą trzecią dawkę skierować w tej chwili szerzej. I ta trzecia dawka będzie dla osób, którzy są i pracują czynnie z pacjentami, czyli dla pracowników służby zdrowia, także dla osób powyżej 50 roku życia. W ciągu minionej doby wykryto ponad 700 zakażeń koronawirusem. 99% chorych nie było zaszczepionych. Jego śmierć w bólu i cierpieniach była dowodem na to, jak Kreml rozprawia się z politycznymi przeciwnikami. Dziś ostatecznie Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu orzekł, że za zabójstwo byłego podpułkownika FSB Aleksandra Litwinienki odpowiada Rosja. 15 lat temu w Londynie Litwinienko został otruty przez 2 rosyjskich agentów przy pomocy radioaktywnego polonu, który wsypali mu do herbaty. O szczegółach Stefan Folzer. Europejski Trybunał Praw Człowieka napisał w komunikacie, iż istnieje duże przypuszczenie, że sprawcy otrucia Aleksandra Litwinienki działali jako agenci państwa rosyjskiego. Trybunał w Strasburgu uzasadnił orzeczenie tym, że rosyjskie władze nie złożyły wyjaśnień, które mogłyby zaprzeczyć ustaleniom brytyjskiego śledztwa w sprawie zabójstwa byłego agenta FSB. Trybunał uznał, że rosyjskie władze odpowiadają za zabójstwo oficera i że powinny wypłacić odszkodowanie w wysokości 122 tysięcy euro wdowie po Litwinience. Według raportu z brytyjskiego śledztwa Aleksandr Litwinienko został otruty przez dwóch rosyjskich agentów za zgodą szefa FSB i prezydenta Rosji Władimira Putina. W 2001 roku Litwinienko uzyskał azyl w Wielkiej Brytanii i podjął współpracę z brytyjskim wywiadem. Ujawnił wówczas informacje o politycznych zabójstwach zlecanych przez rosyjskie władze. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport i Krzysztof Łoniewski. Robert Lewandowski odebrał Złotego Buta, prestiżową nagrodę za największą liczbę goli strzelonych w europejskich rozgrywkach ligowych. W poprzednim sezonie Bundesligi strzelił ich aż 41. Oczywiście dla Bayernu Monachium, i tak skomentował ten sukces przy okazji wręczania statuetki. Jestem bardzo dumny, bardzo szczęśliwy. Zanim strzeliłem tę historyczną 41. bramkę, byłem kontuzjowany i nie sądziłem, że pobiję rekord Gerda Millera. Ale po krótkim zastanowieniu pomyślałem sobie, skoro już jestem tak blisko, to z odrobiną wiary powinno mi się udać tego dokonać. Futbolowe salony zamieniamy na naszą piłkarską rzeczywistość. Dziś kopią w Pucharze Polski. W zakończonych meczach 1/32 finału Ruch z Dzieszowice przegrał z Zagłębiem Sosnowiec 0-6. Polonia Środa Wielkopolska 0-2 uległa GKS-owi Jastrzębie, a w trwających spotkaniach Jagiellonia przegrywa w Białymstoku z Lechią Gdańsk 1-3 po 78 minutach, zaś KKS Kalisz tuż na początku drugiej połowy sensacyjnie prowadzi z Pogonią Szczecin 2-1. Przydamy jeszcze jeden mecz o 20. Druga drużyna Śląska Wrocław spotka się z Zagłębiem Sosnowiec. Nasze piłkarki z kadry narodowej grają z kolei właśnie teraz z Armenkami w Erywaniu w drugim meczu eliminacji mundialu i na tę chwilę w 78. minucie prowadzą 1-0 po golu Weroniki Zawistowskiej. Po piłce tenis wiemy, z kim jutro w drugiej rundzie halowego turnieju WTA w Ostrawie zagra zostawiona z jedynką Iga Świątek. Jej rywalką będzie Julia Putincewa z Kazachstanu, lepsza po 3,5-godzinnym trzysetowym maratonie od Chinki Shuai Zhang. Świątek w pierwszej rundzie miała wolny los. Kończymy skokami narciarskimi. Do pierwszego konkursu Pucharu Świata jeszcze 2 miesiące. W nowym sezonie nie zobaczymy już w powietrzu Gregora Schlierenzauera. Rekordzista w liczbie wygranych konkursów pucharowych zaliczył aż 53 takie wygrane. Dziś oficjalnie zakończył karierę. Podczas 15 lat startów 2 razy zdobył kryształową kulę, był mistrzem świata także w lotach i kilkukrotnym złotym medalistą olimpijskim, nigdy złotem. Ta informacja kończy serwis Kolejny Sportowy za 2 godziny. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ta noc pochmurna, na północnym wschodzie z większymi przejaśnieniami. W większości regionów popada deszcz. Jutro trochę chmur i deszczu, ale będą też chwile ze słońcem. Termometry pokażą maksymalnie 17 stopni w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Lidlowych, czyli niskich cenach. Z kuponem Lidl Plus filet z piersi kurczaka hit cenowy. 49% taniej. 8,99 za kilogram. A wszystkie proszki do prania? Okazja! Drugi produkt 70% taniej. Dla ciebie czas chyba stanął w miejscu. Wyglądasz lepiej niż ostatnio. Mam na to swój sposób. Labotek Skin. Z wiekiem skóra traci jędrność i zaczynają pojawiać się zmarszczki. Może spadać ilość kolagenu, koenzymu Q10 i kwasu hialuronowego. Labotex Skin dostarcza je od wewnątrz. A do tego retinol i biotynę, które wpływają na utrzymanie zdrowej i pięknej skóry. Zachowaj młody wygląd na długo. Labotex Skin. Pokonaj zmarszczki od wewnątrz. Suplement diety dostępny w aptekach. Aflofarm. A teraz pytanie do publiczności zgromadzonej w studio. Kto z Państwa stosuje magnez? O, widzę las rąk. A kto do tego kupuje witaminę D3? Ja. Niepotrzebnie. Ale jak to? Przecież teraz wszyscy potrzebujemy witaminy D. Tak, pani redaktor, ale zamiast kupować ją oddzielnie, lepiej od razu sięgnąć po Neomag Forte D3. Zawiera dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D3, a kosztuje około 2 zł więcej niż Neomag Forte. Faktycznie. Po co przepłacać? Suplement diety Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Zawsze zasypiam bez problemu. Pomaga mi Valerin Sen.

lat. Wracamy do albumu Six, z tym, że teraz utwory mniej znane, a wcale niekoniecznie gorsze od tych najbardziej przebojowych. Wcale nie ma nas, nie dziejemy. barmanów, cytowanym przez barmanów. Był ulubieńcem wszystkich, wszyscy chcieli być mu bliscy, wszyscy chcieli być mu bliscy. Dwie piosenki sprzed 20 lat, Fotografia i Mikimoto Król Pereł. Oba nagrania oczywiście z albumu SIG grupy Hey. Teraz nieco mniej odległa przeszłość, płyta z roku 2011, także wydana jesienią, grupa Wilco, Jeff Tweedy oczywiście, samodzielny właściwie lider od początku istnienia tej formacji, a w roku 2011 jesienią ukazał się album The Whole Love.

Głuchy telefon mówi mi, co będzie. Głuchy telefon, poza tym nic więcej. Ty teraz milcz, ja tymczasem się rozpędzę. Próbuję się wyleczyć z ciebie. Próbuję się wyleczyć z ciebie. Tak chciałem biec, ale jednak się tu kręcę. Próbuję się wyleczyć z ciebie. Próbuję się wyleczyć z ciebie. Nie mów nic, ja tymczasem się rozpędzę. Mogę teraz rozmawiać. Zostaw wiadomość. Siema, dzwonię, żeby ci powiedzieć, że... Jakub Skorupa nadal naprawdę w niezłej formie. Głuchy telefon albumu jeszcze nie ma, natomiast jest nowa płyta długogrająca grupy Manic Street Preachers, jednej z najsłynniejszych obecnie walijskich grup rockowych czy też poprockowych. Album nosi tytuł The Ultra Vivid Lament, a singiel Orwellian. Impossible to pick a side. Orwellian, grupa Manic Street Preachers. To był utwór, który promuje album The Ultra Vivid Lament. Wracamy do muzyki jesiennej, a nawet wręcz konkretnie wrześniowej. Dwie piosenki, jedna sprzed wielu lat, z ubiegłego wieku najogólniej rzecz ujmując, druga już z wieku bieżącego. Na początek Big Star. Wake me up when the innocent can never last. Wake me up when September ends. Like my father's come to pass, 20 years has gone. Grupa Green Day, Wake Me Up When September Ends. Utwór z chyba najsłynniejszej płyty grupy Green Day, American Idiot, rok 2004, a wcześniej o 30 lat starsza piosenka grupy Big Star, September Girls, oba zespoły ze Stanów Zjednoczonych. Teraz chciałbym zapowiedzieć coś, co się wydarzy dzisiaj w większym wymiarze między 2 a 3 w nocy. Mianowicie będziemy słuchać między innymi obszernych fragmentów albumu zatytułowanego The Pelicula. Liminianas, duet Liminianas i DJ oraz producent Laurent Garnier połączyli siły. Jak to brzmi? Bardzo proszę.